www.hochfunk.de. Der Art Lieflang Mix. Ja, guten Morgen, das war The White Buffalo Dark Days von ein neues Album Love and the Death of Damnation. Na, klingt gut. Love and the Death of Damnation, The White Buffalo. En hier is de Art Lieflang, ja, wieder zurück von Ferien und ein Besuch in Nepal und Thailand und wieder live. So, das ist, naja, live, das ist nicht richtig live, ich schlafe nach Mitternacht, ja, viele Menschen machen das, aber glücklich seid ihr da zum Zuhören und das ist schön, doch, dass, ja, jeden Mittwoch nach Mitternacht doch Leute immer noch nach der Radio, Rundfunk oder Computer zu hören. Ich muss sagen, ich habe auch oft, dass ich wach bin und so 4 Uhr im Morgen und dann höre ich auch Radio. Ja, das ist manchmal gute Musik dann. So, na, okay, so Dark Days zum Anfang, es klang gar nicht dark. Ich dachte, das klingt ja ein bisschen ruhig, ein bisschen dark. Nein, es ist kein Weihnachtsintro. Noch einmal, The White Buffalo and Chico. Well, Chico, he lies. Well, he got it coming. He don't know when to quit. He just keeps his mouth running from being to mad. Old Smith and Wesson. Gonna take him out back, gonna teach him a lesson. It'll stick in his mind. You better follow the lesson. Heed the sign. Don't you follow him down past the borderline. Can't find the dope. I don't know where he headed. But he's sneaky like that. Maybe oh, we should just split. Put it out of my mind. Chico comes to. It's out for the border. They got women and pills that can stretch his disorder right over his eyes. You got ties to the cartel. Put it out of your mind. Don't you follow him down past the borderline. You saw. Yeah, do you really love her? Ja, das war ein Group Affection Collection, I Don't Mind. Und davor hörten wir Girl, auch mit der Affection Collection. Und ja, es klang bestimmt bekannt, das Intro. Das war ein instrumentales Stück, glaube ich, original. Aber dies war der Affection Collection. Adele, ja, hat ein neues Album gemacht, vor einigen Wochen, glaube ich, schon. 25 heißt es. Und 25 oder 25, naja. Adele, send my love to your new lover. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me, you told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting you. off but touch me cool. I wanna teach you things you never knew. Ooh, baby, bring the floor up to my knees. Let me fall into your gravity. And kiss me back to life to see your body standing over me. Baby, don't let the lights go down. Baby, don't let the lights go down. Baby, don't let the lights go down. Lights go down, lights go down. Lights go down, lights go down, down, down. I miss you when the lights go out and you beneath all of my doubts. Pull me in, hold me tight. Don't let go, baby, give me life. I miss you when the we will rise. step in to the glowing, where once were tears, there shall be gladness. Where once were splinters, hope shall rise. And you will raise your lucky hands, and you will lay them on my eyes. Some blue morning soon we will rise and step in to the glowing, where once were tears, there shall be rapture. Where once were splinters, hope shall rise. And you will raise your lucky hands, and you will lay them on my eyes. So I might see the lucky sun, that blazes over the horizon. Where once were tears, there shall be rapture. Where once were splinters, hope shall rise. And you will raise your lucky hands, and you will lay them on my eyes, on my eyes. And it will be wild and amazing. And it will be wild and amazing. And it will be wild and amazing. And it will be dark is soon on earth. but still I pray that this will last. You beckoned from the diving pool and mournful eye to follow you, and here I stand before your dare swan dive, still breathless from the climb. Muziek van Adrian Crawley, The Hungry Grass heißt das Stück. Some Blue Morning, das ist das Album. Und davor hörten wir auch Adrian Crawley mit Some Blue Morning, das Titelstück. Und Adele mit I Miss You und Send My Love to Your New Lover, auch mit Adele. Und hier ist K.D. Lang. Ja, ich sah gerade vor einigen Minuten, dass sie K.D. Lang ist natürlich ein sehr guter, großer Artist. Nicht nur Pop, aber auch Country und ja, hat auch, glaube ich, in die Olympische Spiele in Calgary und was war es in Kanada geöffnet mit Halleluja von Leonard Cohen, ist ein buddhistischer, wie heißt das? Buddhist, von der alten tibetanischen buddhistischen Schule. Na, okay. Ist K.D. Lang, High Time for a detour. We'll be right back. Zo, dat waren enige stukken van K.D. Lang. En we speelden Got the Bull by the Horns. En daarvoor Diet of Strange Places. En High Time for a Detour. Drie stukken van K.D. Lang. En we gaan weiter met etwas... Weltmuziek, glaube ich, van das Festival Mondial. We'll be right back. jakże tak iść? Przetartym dżinsa głupią mi tak do raju. Głupią mi taki trudny spad. Nie wypada. Pomyśl sam. Z tego wieńca blaszanego się zamka. Jakże tak iść? Przetarty dżinsa głupią mi tak do raju. Głupią mi i byle jaki trumnie spać nie wypada. Pomyśl sam. Bez tego wieńca blaszanego go down in your water, and I won't turn away. Coming back to your calling, I can hear your voice say, coming home for tomorrow from my dreams of yesterday. You may not understand, remember all that I am to you. My heart, my mind, my soul, my feelings over you. My tears, my touch, remember all that I am. When you gonna pick up the phone and call me? Tell me I can come over. I got my ticket and my bags are packed. My coat is hanging over my shoulder. Time is passing and it's getting late. This heart of mine just can't wait. After all that we've been through, I made a gift, I wanna give it to you, baby. My head, my mind, my soul, my feelings. My heart is turning, I wanna shout. You're complicated, I don't wanna complain. The way you're acting, can you explain? Will all this love be wasted on you? Can I live without all that is you? You say you love in silence, I can't hear. All I want is to be near you, baby. Das war eine Gruppe The Orchard, Orchard, My Heart und davor Coming Home und davor hörten wir etwas von das Mundial Festival, oder Festival Mundial, glaube ich. Ja, Armand war ein bestimmt berühmter holländischer Sänger in Holland. Es war ein Protestsänger, kann man sagen. Er spielte in 60er Jahren bestimmt eine wichtige Rolle in ja, die holländische Beat- und Popmusik. Und er war ja wieder beschäftigt mit seinem Comeback zusammen mit die rotterdamische Gruppe The Kick. Aber ja, ja, er starb vor einigen Wochen, wenn ich nicht hier war. Naja, das ist nicht wichtig natürlich, aber es ist doch bestimmt schade, dass ja, Armand, ich glaube nur 69 Jahre alt, nicht mehr da ist. Hier ist der Snelle Jongens mit Armand en The Kick. Snelle jongens, met een kleine lepel, dat zijn wij. Maak een rolletje van een briefje van 100 euro en we zijn blij. Een pakketje met sneeuw, van die harde witte brokjes, zijn voor ons toch heel wat fijner dan zo'n drink onder rokjes. En we draaien van die keiharde, swingende muziek, terwijl we pronken met onze veren tussen een welwillend publiek. De snelle vogels met de vele brani, dat zijn wij. Maar we doen het nu allang niet meer zo openlijk en zo vrij. Wat in onszelf gekeerd, want de parels zijn een beetje trippy. En vroeger toen we speed gebruikten, zetten we hem op straat. Jongen, wat zagen we eruit? Zo mager als een lat, omdat je van die verrekte speed ook nog geen sodemieter vat. De snelle blitzers met de besneeuwde spiegels, dat zijn wij. De strepentrekkers van de hopeloze maatschappij. Want we maken er nog één. Het leven is er om te kikken. Het is te kort en te onzeker om je naar hun wil te schrikken. Want de wereld draait ondanks de wetten toch gewoon weer door. En met een snuifje op een vuifje heb je met seks een streepje voor. Trouwens niet te veel, anders gaat hij hangen. De snelle snurkers met de zilveren buizen, dat zijn wij. Maar sommigen van ons laten de witte dame niet meer vrij. Want wij hebben nooit geleerd om iets netjes te gebruiken. Wij moeten ons altijd bedwelmen. Wij kunnen nergens gewoon aan ruiken. Maar de meest constante kikker komt toch één keertje naar beneden. En komt het niet door zijn overtuiging, dan komt het door zijn portemonnee. Hey, hey. Heb ik gewerkt tot ik neerviel bij de zaak. En de maan opkwam en mijn schaduw nam tot eenvoudig volksvermaak. En in de hele lange rij keerde zich de maatschappij tegen mensen die vergaten dat ik hun ideeën echt niet raak. En toen ging jij van mij heen, liet de apen mij alleen. Maar het feest gaat door, al klagen de muren dan ook steen en been. Want ik heb een waterfiets gekocht, geloof me, ik was er aan verknocht. Tot de buren lieten merken dat de politie mij zocht. En nu zit ik zonder licht, met mijn ogen hartstikke dicht. En ik weet niet eens of ik moet zwijgen, want ik was nooit mijn gezicht. Dikke stroomtomatensoep, bleef wat langzaam over de stoep. En het hoofd deelt appels uit wegens de waarschuwing tegen snoep. En wat zie je er toch slecht uit? De jongen eet toch veel meer fruit. Als de wereld doodgaat, zit je tijdig in de reddingssloep. Ik hou van jou, ik blijf je trouw. Daar van mijn lijf, hoe heb ik het nou? Want als de klok van Rome slaat, zit ik met mijn eerzucht in de kou. En ik heb een waterfiets gekocht. Geloof me, ik was er aan verknocht. Tot de buren lieten merken dat de politie mij zocht. En nu zit ik zonder licht, met mijn ogen hartstikke dicht. En ik weet niet eens wat ik moet zwijgen, want ik was nooit mijn gezicht. De eerste familie waren fabriek, die verziekte romantiek. Voor het heil van alle mensen die niet houden van muziek. En ik schiet mijn katapult, met een klappende zure zult. Tot de dokter zegt je hebt geen kwaal, je bent slechts geestesziek. Kom ik in de FBI, met de kleine op mijn knie. Die me aanstaat met een gezicht van almo. Ik weet niet wat ik zie. En ik heb een waterfiets gekocht. Geloof me, ik was er aan verknocht. Tot de buren lieten merken dat de politie mij zocht. En nu zit ik zonder licht, met mijn ogen hartstikke dicht. En ik weet niet eens of ik moet zwijgen, want ik was nooit mijn gezicht. Als de kachel lekker brandt, gaat de tyfus door het land. En iedereen die hem aan ziet komen, die gaat angstig aan de kant. Door mijn hemd en mijn broek verkleurd, omdat de dominee zo lang zeurt. Over moord en dood en aanranding en middelen in de krant. Maar wat niet weet, dat ook niet deert. Als de trampoline veert, staat Huis ten Bosch op stelten. Willem heeft zijn ping bezeerd en ik heb een waterfiets gekocht. Geloof me, ik was er aan verknocht. Tot de buren lieten merken dat de politie mij zocht. En nu zit ik zonder licht, met mijn ogen hartstikke dicht. En ik weet niet eens of ik moet zwijgen, want dit was nooit mijn gezicht. Thank you.

Ja, das war eine Gruppe Kran. Ich glaube, dass es Deutsch ist. Wir spielten MC Escher und davor Sarahs Ritt durch den Schwarzwald. Ja, und wir gehen weiter mit noch mehr, ja, ein bisschen Psycho-Musik mit der Gruppe Tomorrow. Three Jolly Little Dwarfs. Ah, der macht es nicht heute. Na, vielleicht Revolution denn mit Tomorrow. Nein, auch nicht. Ja, okay. Na. Wasn't long till I called you mine. This is insert one. Thank you. To CO85270, take one. That's just, man, our code for the fade, you dig? Okay. Are we going from the top or from the fade? No, just the fade. Oh, thank you. Oh, thanks for telling us, man. Well, I told you when I was out there in stentorian tones. Just that little fade, and Bobby's going to play the harmonica on the fade. You know, right after he says wing, I think is his last one. Yeah. I don't want to be a far fade, but there's another spot there that you're going to hear when you start playing it back. Yeah. What, in the fade? No, before it. Oh, I heard that. That's okay. Straight ahead. Hey, I have no idea. I'm just going to stand here and play the harmonica. That's right. You catch this. Hey, Greg, just set a tempo. You know where the chord is, Paul. And Dylan play the harmonica. Let's not make a big thing out of it. Insert one, take one, go. One, two, one, two, thank you. She's got everything she needs. She's an artist. She don't look bad. She got everything she needs. She's an artist. She don't look bad. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start out standing proud to steal her anything she sees. You will start out standing proud to steal her anything she sees. But you will wind up peeking through a keyhole down upon your knees. As she never stumbles, she got no place to fall. She never stumbles, she got no place to fall. Nobody's child, the law can't touch her at all. She wears an Egyptian ring that sparkles before she speaks. She wears an Egyptian ring that sparkles before she speaks. She's a hypnotist collector, you are a walking antique. Bow down to her on Sunday, salute her when her birthday comes. Bow down to her on Sunday, salute her when her birthday comes. For Halloween, get her a trumpet. And for Christmas, get her a drum. Thank you. Das war Bob Dylan von der Bootleg Series Number 12, Love Minus Zero, eine Rehearsal, und danach She Belongs to Me, und das kam von der Bootleg, der 18 CD Bootleg, the Collector's Edition von dieser Cutting Edge Albums 1965-66. Longing for Hawaii is the Hollandish band the Kilima Hawaiians. Far away from Hawaii, in a cold and misty land, I dream day by day of those isles with golden sand. When I'm lonely, feeling blue, all the day dreaming of you, I just strum my old guitar and croon this tune. How I long to see Hawaii, fair Hawaii o'er the sea. How happy I should be to see old Waikiki, hula maidens dancing along the shore. Oh, how nice to aloha from the lips of a girl from Elona. Dear Hawaii, you're always in my heart. When I call you, we'll never part. There were you, there was I, to Der magic signed of flowers in bloom cast the spell that ended too soon. While we vowed that we would love forever, thereupon the distant shore is the heart I give, loving you forevermore has made me but a slave. The magic of the island moon, fire of love that died too soon and left me there a memory. Yeah. I have to do this. Und mit dieser Musik von Kite Man, holländische Band, While I Was Away, enden wir diese Art Leflo Mixes. Bis nächste Mal. Bye bye und schlaf wohl. Time proves your wounds are healed already. All you need to do is love them. It's heavy, but you kiss your skull.